أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیاتونه د سورۃ المؤمن د یو شپیتم آیات څخه شروع پر اته شپیتم نمبر آیات باندې ختم شو. دا یو درس دی د دې ټول ربط د ما قبل سره داسې دی مولا قاری کستا په یاد پرون چې و د دغه مشرکانو د مکه د درو مجادلو دفعه شوې وه. یوه مجادله چې دوی کول مجادله بې ځایه دلایل هغه یې د نبي علیه السلام په رسالت کې کوله ورناکې دعوې کوي د هغه دفعه وه. بله مجادله یې په بعث بعد الموت کې و چې انسان مړ شي بیا څنګه راژوندی کېږي لکه یو ډبره چې میده میده کې سره وي پهشي بیا یې بېرته څوک ډبره کولی شي وچې تا نه کېږي هغه هم نه کېږي. خو دا بې ځایه دلیل دی د بنده قدرت د الله قدرت سره یې کوه. دریمه مجادله د الله په توحید کې وه چې دوی چې به دعا کول ګرد عمر بیا خپل بوتان راننګوله د هغو څه به غوښتنه کول. الله پاک وله چې دعا زما څه کوي وقال ربکم ادعونی استجب لکم چې ما څه دعا وکړي زما څه وغواړي چې دغه ته توحید فل دعا هم ویل کېده. یعنی د پرون دغه مجادلو کې چې دا یو څو مجادلې د دوی رد شوې وه یوه مجادله د الله په وحدانیت کې بې ځایه کوله د خدای سره شریکان نیول دغه په باره کې الله دې رد رد ور وکړي. والذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین چې ورزما د عبادت کبر کوي ځان لوی لوی کوي دا دعا خوم عبادت معنا دعا د غیر الله څخه کوي نو الله ول دې په دوزخ ته ذلیلین داخل شي.

نو چې دا احسان رب پر کړی دی، خو باید دا خلک د رب شکر ادا کړي. د شکر ابتدا د کوم ځای څخه کیږي؟ د ایمان څخه کیږي. کافر چې ناشکر دی خو ایمان نه دی راوړي، هغه نورې کیسې خو پرېږده چې دی به لمونځ کې دی، به حجونو کې دی، به زکاتونو کې. مؤمن چې شاکر دی خو د ایمان څخه شروع کړی دی. نو اکثر خلک شکر نه ادا کوي، څه مانا ایمان نه راوړي. د الله تعالی په وحدانیت کې مجادلې کوي، خو دا مخکې مجادله تېره سوې ده. نو دوی چې دي لا یشکرون، شکر نه ادا کوي د الله تعالی د دغه نعمتو څخه. خو ګای منکر دی کافر. ذلکم الله ربکم، خو مال در پای پر دالا خپل وحدانیت دی. وام ذالکم دغ الله الله، دغ چې اوس بیان شو چې دغ صفت لري. فذالی خو اشاره سو په کوم، خو خطاب سو ذالکم دغ. وام وتشته وام دغ الله یادو. ذالکم الله دغ الله ربکم، رب ستاسو دی، رب دې دغ دې ته پر بل ونی ځغلی چې بده سوجي کې. خالق کل شیء، دی پیدا کوونکی د عرش دی، بل بد خالق دی. نو خو نه دی خالق و مخلوق، هیڅوک خالق نه دی. خالقیت تعالی صفتی. ګوره د خپل صفتونه بیانې چې مانا پر کوم ځي. نو ذالکم الله دغه الله چې دا اوس ذکر شو چې دغه کارونه کوي. ربکم رب ستاسو دی، خالق دی، پیدا کوونکی دی، کل شی د هر شی. نو چې دا صفات الله تعالی سو چې هغه شپې او د ورځې مسله خو چیره سوه چې دغه الله رب دی او خالق د هر شی دی. نو بیرته خبره چاته راځي؟ توحید ته، لا اله الا هو. نو لا نست اله لا يقضي عبادت الا هو. مگر ندی پر کما زی فانا تو اپکون، فانا نو سنگ تو اپکون. تسگر زول کلی دالا دا وحدا جات شرک وجک دا. فانا می فمعنا سر دا کیفک انا خو اصلی چدی دا مکان دا فارا وزع دی چیری دلتا دا کیفا پا معنا سر دی لکا فانا شئتم کی چدی نو فاتو حرسکم انا شئتم. فانا نو سنگ پر سرکم تو اپکون تسگر زول کلی چ پا دا گرد خبور مکانیه چ دا عبادت زائت راسی بارا دا لاسا مخواری و بتا سوچی دا که دا سنگ تا گرد زول کلی وجه چش دا دلیل چش دی دلیل خدا گوش دا وستیر سو دا خود دا جی دلیل و دا جی تا قاضا کل تالاتا پر سوچی دا سی سوال فیجا. فانا نو سنگ تو اپکون تیس گرز ور کی جاو چ خبر خدا غدا چ لا اله الا هو یا داس کچ انا مکانیکا. فانا نو چیر تو اپکون گرز ور کی خدا لا و خاطر اس ته زغلی د بتخانی و خاطر او خاطر زغلی دی و غیوت او غزایوت چ د غیو سجده کی پر کنا چی تکای اغه مو چی دا ته چیر چی تا ترجمه ته مکه دای سپم سی ته څنګه گرز ور کی پ کم دجل یا چیر زی پر کم روانه نو لکه خلک چې څوک غلطی کې بارم رژیم مړې پر کوم روانې ګوره کوم د مکان معنا ځنی واخلو یا موږ ته وایي چې تا ته څه در پیښه ده څه در سوي دي دا رقم. کذلک یؤفک الذین کانوا بآیات الله یجحدون. الله پاک وایي بارا وایي لکه د غزې مړې مونږ کې به شرکان مختبین سرټمبګي کوي د شرک خواته زغل دا تیر مو توک چې مشرکان کې سوي دي وغه د فارم د سینو چې دلیل جوړو به دلیل هغه د غسه ګرځي د سرټمبګي کول. کذالک پر دغه رقم یو افکو ګرځه ول کېدل الذين اغه خلق کانو چې دی و بیاات الله په آیاتو سره د الله تعالی یجحدون دی انکار کوون کې واغم د غسه ګرځي د معنا دلیل نه درلو دي د غسه غلطي کول. پس یې بل دلیل د الله د وحدانیت شدي و الله الا پاک الذي حق ذات دي جعل چې پیدا ګرځولې ده دا جعل مرکب سو لکم ستشه د پاره الارض مزکه دا ګرځولې ده قرارن زائد بود باش دا مزکه ته دلته اوسېږي دلته ستاده پاره ټول وسایل برابر خلق وسپورمی ته خيږي سپورمی کې شپې نه کوي چې الته وخيږي دا ورخه تل ام دې کرشته هم سي د خپل وای براوي دی د کې کې یادرې د کې کې په د بودو باش زاینه دی اکسیجن الټرنست په مسؤلی اکسیجن به څو ورځې ځلته شي بندو کې. نو مزکه د قرار ځای ده مزکه کې الله د خزانه یې شي چې د انسان ټول ضرورت په شي کې پراته ته بده جامې ضرورت لري پمبه دي د غوښو ضرورت لري په صد وړې په ګټه کې درپاته د میوه ضرورت لري درختی او باغونه د غلې دانې ضرورت لري مزکه د کرای جواري وغنم چې ستا ضرورت اکسیجن دغه نه پریمانه دي. اکسیجن د انسان د ژوند هغه مهم جز دی چې په دا کوټه کې دروازې باندې اکسیجن خلاص انسان خپله مړ کیږي ګیس خلک ودي وشي په اکسیجن یې ختم شي دی مړ کیږي. نو دا مزکه د دغه خزانو مرکز دی. علاوه دا ستاسو لپاره قرار دی ستاسو د ژوند ټول وسایل وړیا پکې شپې ده کیږي او بوته څونه ضرورت دی بوته به دي چې شه ولې دې ودونه چې حالاتي هوا دغه سم مفته در باندې چلیږي. نو دغه سي الله فرمای وای دغه کار چا کړی دی چې په مزکه کې ستاسو د ژوند دغه نه پریمانه وسایل دا ما کړی دي نو چې ما کړی دي سجده ولې بل تکیش. الله الا پاک الذي هغه ذات جعل چې ګرځولې ده لکم ستاسو لپاره الارض مزکه قرارا قرار ګرځول د معنا قرارګا او ځای د سکونت. والسماء او اسمان ګرځول دي بنا ان بنا او بام اسمان ته به وګورو څونه غټ جګ بام دي، نه د چا سر ځینې مشلي چې هر څونه ډبرې ورغورځي مردک ورغورځي افولوی ورځي د اسمان سره نه جنګېږي. دا دغسې غټه بنا ده، دا کار چا کړی دی؟ ګوره دا دوه په دې آیات کې بیا وصوره او صورت ناکه کړي یاست کوم تاسې صورتونه یې در کړي دي. په احسن صوره په احسن نو در شایسته کړي دي صور کوم صورتونه ستاسې انسان ته صورت الله ورکوي، او بیا څونه شایسته صورت ورکوي یا خلک به راوایي چې خاشه ورو مشلی پسې مشت د یو چا د ښایست بیان چې کوي به راوایي یا خور پراشي کېږي داسې ښایسته دی، یا وایي چې خاشه ورو ګرځي مانا په خاشه کې احساس نشته، دا بله احساس پیدا کړي پسې ورو مشلی. الله وایي دغسې صورتونه ما در کړي دي، دا تا ته دا بد در کړي دي، دا تا ته وایي ولمر سپوږمۍ در کړي دي، نو ځې پر کمه وصوره او صورتناکه کړي یاست کوم تاسې په احسنه در شایسته کړي دي صور کوم صورتونه ستاسې. ورزقکم ورزق او رزق در کړي دي کوم تاسې ته من الطيبات د پاک پاک شیان څخه. الله تعالی تاسې ته څنګه رزق در کړي دي د پاک پاک شیان؟ خو دا رزق دی وګوره چې دا انګور خوري، دا مالټې خوري، دا کیلې خوري، دا پاک پاک شیان، او بیا په غوښو کې دا حلال حلال حیوانات، دا رزق تاسو چا در کړي دي؟ خو الله یې در کړي. ذلكم الله ربكم ورب الثاغ خبر ال ذلكم الله دغ الا ربكم رفساس دغ کارونه کی هغه بل آیات کی دش پته ما آیات را شروع کی دی ام بغه سر ته فهم دی دش پته ما آیات ابتدا ته تو ور ذلكم الله ربكم و چې دغه کی آیات کی کوم کارونه سی دغ است سراب دی و سم وای ذلكم الله ربكم دغ الا ربكم رفساس دی. فتبارك الله فتبارك و عالی شان دی چې دغ است کارونه الله کی و عالی شان دی الله الا پاک هغه الله رب العالمین چې پالونکی د ټولو مخلوقات دی نو عالی شان دغه دی، عالی صفات دغه دی، بت نه دی ابل نه دی ابل نه دی، دغه صفتونه نه لري چې دا ذکر شو. ګوره د دغو ټولو صفتو پر پای کومه خبره را بنا کړه پیته پریعیت وګوره. فتبارک نو عالی شان دی، برکتمن دی الله الله پاک رب العالمین هغه الله چې رب د چا دی د ټولو عالمینو مخلوقات دی پالنه یې ده. بل دلیل د وحدانیت سپیشي هو دغه الله الحي ژوندی دی ازلا و ابدا سرمدی حیات لري، د الله تعالی حیات نه ابتدا لري چې د فلانی کال څخه را شروع دی اوس به نو الله د زورو کال وي اوس به الله د لس زورو کال وي، دا رقم نه دی چې الله سپینډر شي اسمان حی دی ابدا. هو دغه الله الحي ژوندی دی، دا یو صفت دا حیات د الله تعالی ذاتي صفت. لا اله الا هو، لا ومنست اله لا يقضي عبادت الا هو مگر ندی نو چې دا رقم سوچ ژوندۍ ام دی دی عبد الاباد او معبود بر حق ام دی دی نو فدعوه فدعو تسرا وقولي هو دی بل څه دوای ویلک کدا ایس په خبره پوسی بل خو به ژوندۍ بل ورځ به مړی نو چې الله دایمي حیات لري ساده عاولی پر بل ځ فدعو تسرا وقولي هو دی په دس حال کې مخلصین چې خالصون کې یاست له هودلر الګینه د دې خپل دین نو خالص کده د لپاره مشرک کوم د الله څخه دعا نه کوي. خو مخ کې تیر اوسه په آیاتو کې شپه دی په دریاب کې چې او ګوټه غرکیج کشته غرکیج په الله الله تعالی ته زاری کوي، مګر خو چرا ووزي بیرته دی بیا غ شرک بیا کارونه کوي نو د ګوره هغه ام الله را بولي خو شرک ور سره خلطي. الله او مؤمن ته ته الله را وګله خالص جن خاص الله ته کده غ شرکیات ځنی و بس دغه رقم یې کنو فادعوا تسرا وقولوا هو دغ الله مخلصين خالصون كي اصل هو دغ الله لر الجن دخل جن د عبادت خالص كي د شرك شايبه ما فك شكرا ولي. فسوي الحمد لله رب العالمين، الحمد طول سنا وصفات جدي لله وهغ الله لرضي رب العالمين ش رب المخلوقات دي وردلت ربي مجرور كي خل لله مجرور دي موصف مجرور دي الت چ مخ كي ول فجكر ايات كي چول فتبارك الله رب العالمين نخ اغ رب العالمين صفات الله هو دفار مرفوع غير مرفوع كي نو دهغ الله دفار جي طول صفات نو وصف سناوي ش دي خاوين د چادي ده ش دي رب دي پالون كي دي د چا ده عالمين. قل تور تواح وس پیغمبر علی السلام ته خطاب شو برای وای دغه د توحید خبرې چې تیر سوله دغه نو خلکو ته وای چې وای بری کړه چې په دې پوس چې دغه ساعه کې دلری قل تو ورتوا ورته اني به شک زه و نبی علی السلام ته ورتوا ورته نو هی تو زمن عشوا یم ان د جسخه اعبد چې زه دی عبادت وکم الذين دهغ خلقو تدعون چې تسرا بولی تسغشتنه ځنی کوي لنګوي من دون الله ما سوا د الله څخه دا